Çocuğun hikayesi bu, istesen de geri dönemezsin. Kanlara kar bir gün bileklerinden, istesen de izleri silemezsin. Yaşam orada öyle de durur ama istesen de içine giremezsin. Ölüm gelir yanına sokulur birden, devayı onda ararsın sadece. Söyleyebilir misin sadece, gerçekten zevk mi aldın beni kırmaktan? Oysa ki o çocuğun tek istediği seni mutlu etmekti sadece. Kalbinin içindekileri bir görseydin belki de pişmanlıktan ağlardın. O çocuk seni bir saniye görebilmek için saatlerce bekledi orada. Gözlerimin içine bak, hayır bakamazsın. Anıları bir kenara, istesen de atamazsın. Hadi sen de bir sigaraya, belki beni anlatsın. Duygularını ateşe, hayır yapamazsın. Deli olduğumu düşündün sadece, hiçbir zaman benim yanıma gelmedin. Oysa benim ömrümde bir saniye bile kalsa onu yine sana verirdim. Rüyalarıma gelirdin her gece, seni görüp yeniden umutlanırdım. Bir işaret geldi sanardım ama hayallerim yıkılırdı. Bu kadar zor olmamalıydı gerçekten, bin sana anlamak içten içe. Kalbinde bıraktığın hasarı bir görsen kendinden nefret ederdin. İnsanlardan uzakta durmak benim tercihim değildi hiçbir zaman. Çünkü onlara yakınlaşırsam onlar da beni kırarlar zannettim. Duygularımı içimde hapsettim, çoğu zaman bu senin yüzünden oldu. Çünkü sen her zaman bana hissettirdin benim sorunlu olduğumu. Senden sonra her gün ben kalbimin üstüne zımpara çektim. Sonradan fark ettim artık bir kalbim kalmamıştı dünyada. Söylesene benden istediğin neydi? Duygularımı paramparça ettin. Sadece seni sevmiştim ben. Değdiğini bilmiyorum gerçekten. Şimdi söyleyebilirsin dilini. Söyleyeceğim kafamı duvarlara vurur.